meg van rogyanva, össze van zuhanva a hívő reformátusok közössége, mondta nemrég Gégény István teológus egy a Partizánnak adott interjújában. Szerinte egyértelmű, hogy belső válság alakult ki. Turcsára, a Károli Gáspár Református Egyetem docense hasonlóan vélekedik. Szerinte is nyomorúságos helyzetben van a református egyház. Református oktatók, lelkészek, gyülekezeti tagok egyöntetően fogalmazzák meg, hogy megtisztulásra van szükség, és Balogh Zoltánnak le kell mondania. A hónap közepén került nyilvánosságra, hogy a püspöknek szerepe volt a nemrég kipattant kegyelmi botrányban, ami Novák Katalin akkori köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyminiszter lemondásához vezetett. Egy videó üzenetben egyébként Balogh maga is elismerte, hogy támogatta K. Endre kegyelmét. A püspök által akkor összehívott informális esperes gondnoki értekezlet szimpátia szavazásán a tisztségviselők 86%-ától ugyan bizalmat kapott, de a tanács arra kérte, gondolja át közéleti szerepvállalását. Balogh miután sok bírálat érte a református egyházon belülről és kívülről egyaránt, végül február 16-án lemondott a Magyar Református Egyház zsinati elnöki tisztségéről, de a püspöki címét megtartotta. Erkölcsi válság van a református egyházban? Egyáltalán azért tartja a reformátusokat Orbán Viktor, hogy erkölcsi aggájaik legyenek? Én úgy láttam, idézve itt Gégény István szavait, hogy nincs meg rogyanva a református egyház, vagy hogyha megvan rogyanva, akkor ez nem ennek az esetnek köszönhető. Tanultam egyház történelmet, nagy részét el is felejtettem, de azért a mélyebb nyomok azok ilyenkor előjönnek. A református egyház sokszor úgy tűnt, mint a rossz lelkiismeret egyháza. Nem nagyon tudnék mondani példákat, hogy a református egyház mikor állt oda, ahová úgymond nem kellett volna. Magyarul mikor nem a hatalom mellé állt oda. Eszembe jutott, hogy 1933 az egy nevezetes esztendő volt Németországban, és ennek meg is lettek a következményei. Döbbenetes, megalakultak a német keresztjének ki, hangsúlyozva, hogy ők bizony deutsche, és nem valamiféle internacionális. Pedig a kereszténység eléggé kozmopolita ügy. Hát így van. És ez volt a megdöbbentő, hogy tulajdonképpen 3-4 zászlós hajó ment elő, teológusok, lelkészek, és ha jól tudom, egész Németországban 139-en csatlakoztak az egyházból, nagyjából kétharmad, egyharmad arányban lelkész, illetve világi tagok, és a német protestáns egyház túlnyomó része minden gond nélkül beállt Adolf Hitler mögé, mellé, alá, minden tekintetben támogatta a náci politikát, mindennel egyetértett, tudunk arról, hogy újra akarták írni a Bibliát, kihagyva a zsidó szövetséget, meg azért cenzúrázni kellett egy kicsikét az evangéliumokat is hozzá, és ez minden gond nélkül megtörtént. És nem mondom, hogy Magyarországon a református egyház hasonló helyzetben volt, de a Magyar Református Egyház nem állt ki a 30-as években tulajdonképpen senki mellett, hogyha ezt lehet így mondani, kiállt a saját jogaiért és érdekeiért, támogatta a kormányzó urat, támogatta az akkori országvezetést, amikor a Donkanyar néven elhíresült történelmi szerencsétlenség bekövetkezett a református egyház. Nem tudom, hogy olyan nagy kijelentéseket tett volna-e. Mindig voltak olyanok, akikben felébredt a lelkiismeret, prédikáltak vasárnap egyet a szószéken, vagy írtak valamilyen tanulmányt, ami egyrészt így, másrészt úgy lehet érteni. És megdöbbentő dolog, tehát annak idején volt egy ilyen híres mondás a Ravasz László püspöknek, aki a 20. század legnagyobb hatású teológusa, egyházpolitikusa, püspöke. Simán meg lehetne 5 perc alatt karaktergyilkolni különben, mert annyi ellentmondásos dolog volt az ő szolgálata alatt. Ő úgymond megfenyegette Rákosi Mátyást, hogy itt Rákosi elvtársaik ne szórakozzanak nagyon a református egyházzal, mert a református nép, a református hívek aztán úgy oda fognak csapni az asztalra. Hát tudhatjuk, hogy hogy csaptak oda az asztalra. És azért egy ilyen hosszú felvezetés, mert tulajdonképpen ennek a református egyháznak vagyunk vér szerint is, és szellemileg is az örökösei. Az akkori református lelkészek nagy részének a gyermekei, unokái a mai napig református lelkészként szolgálnak, tehát természetes, hogy apáról fiúra adódott át ez is. És nyilván 1990 környékén ezt is megtagadtuk, nem hullottak nagyon fejek, és a református egyház tökéletesen kiállt mindig is, ha jól tudom. Volt egy-két év, amikor tapintatosan fölhívták a figyelmet arra, hogy most egy olyan kormányzat van, akit nem nagyon kell szeretnünk 2002-től 2010-ig, de azóta tulajdonképpen kövezett az út, és Én belülről, tehát a református lelkészi kommunikációban, illetve az egyházi kommunikációban, vagy a kommunikáció hiányában pontosan ezt látom, hogy a református egyházat ez nem rengette meg. Némelyek remélték talán. Tehát itt is elkezdődött egy kis cicaharc, kis politikai próbálkozás, felvetették, hogy majd a Tiszántúl, ahol aztán annyi református van, a Magyar Református Egyház súlypontja Budapest. Tehát itt lehet ragozni, hogy hány tiszántúli faluban hány százalék a nem reformátusság. Is Nem. Elnézést kérek minden debrecenitől. Én magam is mondom, én Budapesten végeztem a teológiát. Nagyon lesajnáltuk a debrecenieket, még jobban a sárospatakiakat, mert az meg még inkább ott van. Lehet mondani, hogy 500 éves hagyomány, bodrogparti, atén, kálvinista Róma. Egyértelmű, tehát már azt lehet mondani, hogy az 50-es évektől kezdve nem, sőt, Ravasz László püspökségétől kezdve egyáltalán nem Tiszántúl a Magyarországi Református Egyház súlypontja. Három fontos kérdés. Egy, mit keresett Balog Zoltán Ausztriában, abban a kolostorban, ahol a saját elmondása szerint imádkozott, tehát imádkozni ment. Másik fontos kérdés, milyen megfontolás alapján erősítették meg őt a pozíciójában az atyafiak. A harmadik fontos kérdés, minek a nyomán mondott le mégis azután, hogy 86%-os többséggel megerősítették őt? Én kiegészíteném ezt a 86%-ot azzal, hogy tényleg melyik két természetes számot kell elosztani, hogy ez jöjjön ki. Tehát, hogy hány ember volt jelen, és vett részt aktívan, és ha jól tudom, egyébként név nélkül ebben a támogatás vagy nem támogatásban. Tehát akkor menjünk végig, kezdjük azzal, hogy kipattant az ügy. Ennek a kegyelemnek, amit a Kónya Endrével kapcsolatban, Kónya Endrére vonatkozóan a köztársasági elnök asszony gyakorolt, ennek az értelmi szerzője Balogh Zoltán volt. Balogh Zoltán a formátum fejlesztője ennek a kegyelemnek. Ő persze erről úgy fogalmaz, hogy ő maga is támogatta a kegyelmet, tehát ő találta ki, ő rajta keresztül volt a NER-be becsatornázva, bekötve Kónya Endre, és ez a szála a NER-nek, ez a kötése a NER-nek izzott fel akkor, amikor Kónya Endrét kegyelemben akarta részesíteni a család, és hát a családon keresztül ez a családi barát, Balogh Zoltán. Na, tehát először is ő ezután, amikor ez az ügy kipattant, elvonult imádkozni Ausztriába, abba a kolostorba. Mit keresett ő ott? Erre ennek kapcsán is el kell mondanom, hogy nyilvánvaló semmit nem lehet bizonyítani. Az első a kolostor kérdése, én csak egy haragos telefon félmondatából vettem ezt ki, ami ennek kapcsán elmondható, hogy ez elvileg tudva volt, Balogh Zoltán bejelentette annak idején, hogyha a püspöki ciklusának a feléhez ér, és az most történt, meg mellett püspököt 6 évre választanak, és most 3 éve püspök Balogh Zoltán, 2020 őszén lett megválasztva, tehát nagyjából 3 évet a háta mögött tudott, ő ezt elvileg bejelentette, nem nekem, hanem az illetékes fórumnak, aminek én nem vagyok tagja, és amiről nem is tájékoztattak, hogy ő fél időnél szeretne egy ilyen elvonulást. Sokaknak ez divatba jött, tehát, hogy olvastam református teológusról, aki elment valami jezsuita kolostorba megvilágosodni. Hát tegye ezt nyilvánvaló, hogy bárki oda megy, ahol ezt megteheti. Tehát ez most azt lehet mondani, hogy a félhivatalos értesítések szerint ez egy véletlen egybeesés volt. Balogh Zoltán nem azért ment el Ausztriába, mert kipattant az ügy. De szívesen illetve ment. Nem nagyon követtem itt napra pontosan az eseményeket. Lehet, hogy már kipattant, de ez be volt tervezve, és előfordulhat, hogy Balogh Zoltán nem gondolta azt, hogy ez az ügy vele is kapcsolatba hozható majd, illetve pontosan tudta, hogy ez vele is kapcsolatba hozható majd, ezért inkább elment Ausztriába. Tehát itt azért mondom, hogy mindenféle olvasatot próbálok teljesen a tények ismerete nélkül fölvetni, lehet ezen gondolkodni, hogy ezért vagy azért, bizonyítani nem lehet. A másik kérdés, Robi, hogy tulajdonképpen ez a 86%, én feleségemmel szoktam az ilyeneket megbeszélni, általában ez a családon belül működik. Egyetlen... Nem hivatalos tanácsadóként természetesen. Igazából a feleségemet afféle nyugtázóként, láttamosztatóként szoktam használni, hogyha valami, nem használni szoktam, tehát ő ebben segítő társam, hogy bemondok előre valamit, és aztán 3 nap múlva odaállok az egész család elé, mert néha még a gyerekeknek is megmondom, hogy látjátok, milyen okos ember az apátok, hogy én ezt előre megmondtam. Előre megmondtam, hogy nagyjából egy ilyen arány lesz. Hogy nyugodjon meg mindenki. Pontosan tudom, hogy a református egyház hierarchiája hogyan, milyen történelmi folyamatok eredményeként, teológiai folyamatokat, azokat hagyom, jött létre, engem egyáltalán nem lepett meg. Reménykedtek benne némelyek. Tehát akik előmertek állni, nagy bátorság kell még ahhoz is, hogy a földszintről valaki kiugorjon. Általában kell azért, hogy egy ejtőernyő legyen a hátunkon, olyan lelkészekről van szó főleg, akik személyükben, használjunk teológiai szót, egzisztenciálisan nem függnek egy püspöki döntéstől, mert egy megválasztó gyülekezet van a hátuk mögött. Persze ez törvény, láttunk már mindenre kivételt, bárkivel bármi megtörténhet. És nagyon meggondolja az ember pont azért, mivel nagyon sokszor volt már ilyen, a csibészelés szót nem szívesen használom erre, de én is egy csomó dologra csibészelve vagyok. Elhangzik valami, késztetést érzek, hogy szóljak, ne szóljak, üssek, ne üssek, átvitt értelemben természetesen. A református egyház egyik legfontosabb hívó szava az, hogy tartsunk össze. Egy volt esperes nagy nyilvánosság előtt írta ki, hogy össze kell zárni a sorokat. Adatok se szivároghassanak ki. És ez nem Orbán Viktor által a kőtáblára oda vésett 14. parancsolata? Ez még lehet akár, tehát azt mondom, hogy tényleg össze. Nyilvánvaló, van benne logika is, mert addig, amíg nincs... A hollónak nem válja ki a szemét. Jó, ez a 14. parancsolat. De közben a közösség az meg általában alapja, a vallási közösség az külön, megemlíti a közösséget, mint pillérét, valaki szentségnek tartja, nyilván itt a gyülekezet, a buddhistáknál a szanga, tudod, a szerzeteseknek a rendje, hogy ez egy egység, na és jó, ez fontos. Na jó, de könyörgöm, a közösség összetartása nem írhatja felül az elemi erkölcsöt itt, meg ez történik. Hát meg ez nem kéne összetéveszteni. Ilyen általános alapelv, ami az egyházban előfordul, hogy tulajdonképpen tény, tehát ez még erkölcsileg is alátámasztat, hogy addig, amíg biztosat nem tudunk, addig ne kiabáljunk se ilyet, se olyat. Ez az omerta. Ez a hallgatás törvénye. Ez a maffiának a szabálya valójában. Ez arról szól, hogy mi egy bűnszervezet vagyunk, mi befelé összezárunk, mi nem köpünk. Most mi nem mártjuk be egymást. De más akkor hallgatni, amikor tudod, hogy ki és hogy követett el bűnt, és más megfontoltságból hallgatni, amiért nem tudod, hogy egyébként mi történt. És itt tulajdonképpen, mivel egy átlag református lelkész, vagy egy átlag esperes már nem merek mondani, tehát az egyházmegye vezetője, ők másfajta kapcsolatban állnak egymással is, és a püspökkel, tehát is esperes gondnoki értekezlet hangzik el. Ez az elmúlt 10-20 évnek volt egy nagy felfedezése, a református egyházat is egyszerűsítik. Tehát például olyan döntéseket, amit régen testületek kellett, hogy meghozzanak, most már szűkítettek. Tulajdonképpen a nagyobb közösségeknek sokszor semmi más dolguk nincsen, mint meghallgassák, és tudomásul vegyék, hogy egy szűkebb testület, akit választunk, az döntött helyettünk. És itt is valami hasonlóról lehet szó, hogy nyilván voltak bölcs emberek, akik azt mondták, hogy addig, amíg biztosat nem tudunk. Biztosat kitől tudhatnánk? Balogh Zoltántól. Uh-huh. Balogh Zoltán elmondta, és itt is, amikor elhangzott ilyen, hogy berendelték Balogh Zoltánt, akik ilyet leírtak, fogalmuk nincs, hogy működik a református egyház. Tehát senki Balogh Zoltánt nem rendelheti be. Senki Balogh talán Zoltánt. Talán Orbán Viktor berendelheti. Ezt netán. Sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánom, de nyilvánvaló, tehát a református egyházban akárki, akármilyen püspökök lehetnek, nem rendelhet be. Ez a találkozó Balogh Zoltán kérésére történt. Ebben én biztos vagyok. Semmi rossz indulat nincs ebben. Tehát igen, ő azt mondta, hogy kedves testvérek, átgondoltam, mindenkit érint ez az ügy, nyilvánvaló, hogy a permet vagy a sár mindenkire hull és fröccsen, gyertek és én elmondom. És ott zárt ajtók mögött a kiválasztott meghívottaknak Balogh Zoltán elmondta. Nem tudom, hogy mit mondott ott el, én csak a nyilatkozatokat hallgathattam meg, illetve az egyházon belül elindultak pletykák. Ami megint csak egy olyan dolog, nem is mondok pletykát, mert semmit nem lehet belőle bizonyítani. Ugye a telefonokat elvették, ne lehessen hangfelvételt készíteni, valaki ki is jött tudtommal meg is jegyezte valamelyik újságíró, hogy valaki mérgesen kijött abból a zsinati székházból, hogy ő ilyet nem fog csinálni, mi az, hogy elveszik tőle a telefonját. Nyilván nem véletlenül. Lehet ebben bölcsesség is, hogy ne kerüljenek ki olyan dolgok, ötödik pecsét, Robi, csak zárójelben. Tehát sokszor nem tudjuk a hátteret, és egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy nem tudhatunk mindent. Ettől függetlenül... Még a végén kiszivárog az igazság. Ez nem szabad. Az arra vigyázni kell. Ennek kapcsán jutott eszembe egy nagyon erős kis sztori. Egyszer az 5 éves óvodás Jónás fiam tavaly azzal jött haza, hogy a sztori lényege, hogy az óvodába egy kamionnyi vidrát hoztak. A kamion fölborult, az összes víz kiömlött, és egy vidra család éppen az ő nyakába esett bele. És úgy Robert De Niro-t el tudom képzelni 50 éves korában, hogy ezt a sztorit meghallgatja, és mégis teljesen hihető, mert van vidra, van kamion, van óvoda, van gyerek is, miért ne lehetne? És ezt pusztán azért mondom, hogy vakon mondor nem volt a környezet. Nagyon sok esetben ennyit tud egy átlag református lelkész arról, hogy mi történik az egyházban. Hallunk valamit innét, onnét, valami esetleg egy szigorúan belső használatra szánt beszédben elhangzik, és akkor találgathat az ember. Tehát nehéz lett, nyilvánvaló ebben a helyzetben nem mondhatta azt, ha ez az igazság, nem mondhatta azt Balogh Zoltán, hogy igen, ahogy mondtad, én vagyok becsatornázva az ilyen feladatokra, vagy az én emberem. Mert ilyet hányan, nem lehet mondani. Hányan lehetnek jelen egy ilyen esperes gondnoki értekezleten? Hát most megbuknék ekléziasztikából, nem tudom, hogy fejből sem megmondod. Többen, mint 43? Szerintem többen, mert... Szóval 86% az egy reális matematikailag elképzelhető eredménye lehet. Előfordul, tehát minden egyházmegyét jelent ez. Magyarországon egy-egy egyházkerületben van 6-8. Tehát ez 20-valamennyi, és ezt be kell szorozni 2-vel, mert egy esperes és egy gondnok. Amikor Balogh Zoltán hazatért Ausztriából, az imádság kitelt, és elhagyta a kolostort, és hazatért Ausztriából, akkor ő azért tért haza, hogy az atyafiak szavazzanak a sorsáról. Nyilvánvalóan még nem tudta, hogy le kell mondania. Aztán szavaztak a sorsáról. Ő abban a hiszemben töltötte a következő 2 napot, hogy marad, majd egyszer csak lemondott. Na most ez hogy van? Amikor ő hazatért, még nem tudta, hogy le kell mondania, hiszen akkor lemondani tért volna haza, de ő nem lemondani tért haza, hanem bizalmat kért, és megkapta a bizalmat, majd 2 napra rá lemondott. Tehát ez alatt a 2 nap alatt neki arról kellett értesülnie, vajon honnan, hogy mégsem maradhat zsinati elnök, hiszen nem az atyafiak döntenek erről, hanem valaki más. Alig ha maga Balogh Zoltán, hiszen mi történhetett ez alatt a 2 nap alatt? Magába szállt, beérett az ima, és kiderült, hogy hát ő neki mégsem szabad zsinati elnöknek lennie, hiszen hát mégiscsak kieszközölte egy pedofil bűnsegédnek a kegyelmét? Vagy vajon mi történt ez alatt a 2 nap alatt? Talán csak nem arról van szó, hogy Orbán Viktor, hogy a magyar állam megüzente Balogh Zoltánnak, hogy nem az atyafiak döntenek. Nincs itt autonómiája az egyháznak abban, hogy egy ilyen ügyben a Balogh Zoltán az zsinati elnök maradjon, és kvázi vállalja annak az ódiumát, hogy ő igenis kieszközölte egy pedofil bűnsegédnek a kegyelmét, és ezután a pozíciójában marad, mert ez a mocsok nem éghet rá a református egyházra, mert a végén még tovább ég a magyar államra, tovább ég a nemzeti együttműködés rendszerére, tovább ég Orbán Viktorra, tehát Balogh Zoltánnak is távoznia kell, a NER amputálja nem pusztán a Varga Juditot meg a Novák Katalint, hanem Balogh Zoltánt is. Ennyit ér tehát az atyafiak autonómiája? Ennyit ér tehát az egyház autonómiája? Két dologot hadd szúrjak be, mint körülmény ebben. Abban a 2 napban püspökök egymás után álltak elő, hogy ők viszont névvel szeretnék vállalni, hogy nem támogatták. Másrészt pedig én nem gondolom, hogy Balogh Zoltánt ugyanannyira lemondatták, mint Varga Juditot vagy Novák Katalint, ugyanis ő püspök maradt, megtartotta más címét is. Szerintem pont, hogy ő az a dominó, amit lefújnak cementtel, hogy ott viszont már ne dőljön el, mert hogyha a harmadik figuránkat is döntik, akkor a negyediket is döntenünk kell. Döntsük el, fiúk, hogy hol állítjuk ezt meg. És lehet, hogy ezért volt az, hogy ő inkább megállt és nem dőlt el. Én Robival annyiban vitatkoznék, hogy abban a két napban semmi nem dőlt el. Nyilván ez is egy olyan helyzet, hogy semmit nem lehet bizonyítani. Amikor Balogh Zoltán hazatért Magyarországra, én egészen biztos vagyok abban, hogy már megvolt a program. Magamból indulok ki, hogy én belekeveredek egy ilyen ügybe, nagyjából fél óra alatt át tudom futni a lehetőségeket. Fél óra. Nyilván ez egy súlyosabb dolog, egy püspöknek nem elég fél óra, neki napokon keresztül kell ezért imádkoznia, tusakodnia, Bibliát olvasnia, böjtölnie, bármit megtehet, telefonálnia például. És nagy kérdés volt, hogy most ebből a helyzetből mit lehet kihozni, vagy mit lehet elveszíteni vele. És ez egy tökéletesen, mondhatnám, hogy koreografált dráma volt. Balogh Zoltán hazajött, bebizonyította, hogy ő erkölcsileg nincs megbukva. Ez nagyon sokat jelent, mert most ő odaáll, hogy kérem, én lemondok. Mert úgy érzem, hogy nem akarom dicsérni Pokorni Zoltánt, egyszer nekem megmutatta, hogy melyik utca hol van, én azóta őt nagyon szeretem. Ő miért mondott le? Mert hogy a nagyapja nyilas volt. Mi köze van Pokorni Zoltánnak ahhoz? Tényleg a Pokorni Zoltán lemondott el bármiről? Valami. Na, a Pokorni Zoltán nem indul el a következő választáson, okay. De semmi köze ennek ahhoz, hogy a nagyapja nyilas volt. Hát ez már hány éve volt? Hát ő de miről mondott le? Hát tovább, most is ő a 12. kerület polgármestere. Miről mondott le Pokorni Zoltán? Robi, tehát benne volt a sajtóban, kiállt, sírt. Igen, mert okulpázott, de nem mondott le semmiről. De miről? Tehát azért mondom, hogy mi történt, semmi köze nem volt az ügyhöz. Tehetek én róla, hogy ki a nagyapám? Nem tehetek. Most ebben a helyzetben Balogh Zoltán összefüggésben volt hozható valamivel, valakivel. Ha ő úgy érzi, hogy itt erkölcsi oka volna rá, törvényes semmi, erkölcsi, akkor lemondok. Ha ő nem akar lemondani, akkor fogja magát, és elkezd gondolkodni, most mit kéne csinálni. Nem állhatok oda, hogy na gyerekek, akkor én nem mondok le, hanem összehívom az esperes gondnoki értekezletet, ahol pontosan tudom, hogy mik az erőviszonyok. Én is pontosan tudtam, ezért mondtam be a feleségemnek, hogy nyugodjál meg. Mert aznap tudom, fél óránként jelentkezett az összes hírportál, hogy lemond, nem mond le, mi lesz most, benn vannak, reggel óta várunk, és most megérkezett, és takarás, és beengedték. És aztán nem történt semmi. Előjött a 86%, nyugodjon meg mindenki, püspök úr meggyőzte az esetleges kételkedőket is, akik egyértelműen kiálltak mellette. Milyen gyönyörű dolog, nem kellett lemondanom, nem kellett az egyházat sem bajba sodornom, megrodgyantanom, hanem kiállhattam, hogy íme, én elmondtam mindent belső körben, mert valóban ez is elhangzott, hogy nem a Facebook közönségre, nem az Indexre, nem a Telexre, nem tudom kire tartozik. Ez református belső ügy. Akiket a református egyház vezetőnek választott, ők ott voltak, ők bennünket képviselnek, és hogyha ők akármit hallottak is, úgy döntenek, hogy Balogh Zoltán teljesen tiszta ebben az ügyben, 86%-ot meggyőzött, akkor itt nincs miről beszélni. Ugyanakkor, és hogy Robi összeesküvés elméletét is valahogy azért vegyük elő, nyilvánvaló, hogy itt semmi esetlegesség egy ilyen ügyben, ami már egy hete húzódik, vonódik, hatalmas nagy hullámokat kavar. Ilyenkor általában az ember azért elveszíti a fonalat. Lehet, hogy nyilván odafönt is okos emberek gondolkodtak, hogy mi fog történni. Balogh Zoltán lemondott a püspök a zsinati elnöki tisztségéről, tehát nem ő a zsinat vezető püspöke. Viszont ez pontosan tudja mindenki, hogy ez semmilyen lemondás, ez majd akkor lesz lemondás, hogyha ezt a zsinat is elfogadja. Már nekiálltak jogászkodni egyházon belül, hogy de hát itt csak tudomásulvételi jog van. Dehogy is, ez majd csak akkor, meg ez nem úgy működik. És akkor már az egyházon belül elkezdődött ez a sustorgás, hogy ez egy színjáték. Természetesen, tehát ezt csak elmondom, nem én szoktam ilyen körökben mozogni, ahol ilyenekről suttognak, hogy nyugodjon meg mindenki, addigra erre az ügyre már senki nem fog emlékezni, Balogh Zoltán marad a zsinat elnöke. Mivel a zsinat azt fogja mondani, hogy nem fogadjuk el a lemondását. Na és tökéletesen meg van mentve a helyzet. Na de miért mondott le, ha megerősítették, illetve miért erősítették meg, ha le akart mondani? Miért az után mondott le, hogy megerősítették, ha előtte mond le, Robi, az egy teljesen más helyzetet eredményez. Miért kérte a maga megerősítését, ha amúgy le akart mondani? Azért, mert egy esperes gondnoki értekezleten afféle szimpátia szavazás volt ez első körben. Egyházjogban nem vagyok annyira járatos, folyamatosan változik és bővül. Tehát ez azt lehet mondani, hogy ez egy mérvadó eredmény, de ez tulajdonképpen senkit semmire nem kötelez. De ő már akkor le akart mondani, te szerinted? Lehetséges. És akkor azt mondta, hogy jó, meghallgatom a testvéreket, mindenki elmondta, a testvérek ezt mondták, én most, és ugye ez is elhangzik, nem tanultam meg a beszédét, hogy hát arra kértek, hogy gondoljam át, és át fogom gondolni. És milyen gyönyörű, azt mondja, hogy ártatlan vagyok. Most is meg vagyok győződve K. Endre állt. Egy ártatlan embernek kértem kegyelmet. De csak hogy a kegyelem nem erről szól. Persze, hogy nem erről szól. A kegyelem nem erről szól. Ha valaki ártatlan, akkor ott a büntetés végrehajtás, nem is a büntetés végrehajtás, maga az igazságszolgáltatás rendszerében van egy nagyon súlyos hiba. Tehát ennek nem ez a módja. Nem ilyen módon. A köztársasági elnöki kegyelem nem arra szolgál, hogy a rosszul működő igazságszolgáltatást kiigazítsa, hanem arra szolgál, hogy olyan szempontokat, amelyek átcsúsztak a radarernyő alatt, olyan szempontokat is érvényesítsen. Ez el is hangzott tulajdonképpen, mert Balogh Zoltán ezt mondta el, hogy a rá és az életére vonatkozó értesülés, tájékoztatások alapján őt a kegyelemre méltónak találtam, és ezért támogattam. Miért nem tudhatja ezt meg a nyilvánosság? Mm. Miért mm-hmm. nem szabad erről nekünk értesülni? Ha meggyőző volt annyira, hogy annak az esperes és gondnoki értekezletnek a 86%-a megerősítette a pozíciójában, mert bűnbánó volt, vagy mert egyszerűen vagy következetes volt, akkor mi miért nem hallhatjuk, mert nekünk nem lett ettől jobb érzésünk, és azt a 86%-ot, aki kiállt mellette, hit neki és támogatta, hozza kellemetlen helyzetbe, azt gondolom, azzal, hogy ez nem nyilvános. Miért nem áll ki az ártatlan Kónya Endrét? Ez nem az Erik fogja tudni meg. Miért nem áll ki? Ha ő ártatlannak tartja Kónya Endrét, miért kell elvenni a telefont az atyafiaktól, hogy azok nehogy véletlenül kiszivárogtassák az igazságot? Azt, hogy Kónya Endre ártatlan, hogyha Balogh Zoltán azért kegyelmezett Kónya Endrének, és ezért van továbbra is pozícióban, ezért püspök, és ezért maradhat zsinati elnök a jövőben is, ahogyan fogalmaztál, akkor ő helyesen döntött, nem bánt meg semmit, akkor miért mondta az Balogh Zoltán, hogy hibázott? Mert azt mondta, hogy hibázott. Mi volt a hiba? Az, hogy kiállt egy ártatlan ember mellett, akit megvádoltak pedofil bűnsegédlettel, pedig nem volt bűnsegéd pedofiliában? Nem is tudott az ügyről? És ő kiállt mellette, kiállt az igazságért, kiállt egy ártatlanért. Miben hibázott? Miért mondott le? Bűzlik az egész ügy. Akkor nem lett volna szabad lemondania. Akkor miért kell elvenni a telefont? Akkor miért kell a legnagyobb titokban tartani az értekezletet? Miért nem lehet nyilvános? Az, hogy Kónya Endre ártatlan, és Balogh Zoltán kiáll emellett. Akkor miért kellett lemondania? Mi tehát az igazság? És miért nem tartozik ránk, hogy mi történt valójában? Miért kapott kegyelmet Kónya Endre? Miért állt ki mellette? Miért eszközölte ki a köztársasági elnöki kegyelmet Balogh Zoltán Novák Katalinnál? Miért? Mi volt az oka ennek? És erre nem kapunk választ. Nyilván nem tartozik ránk, hiszen nem vagyunk református püspökök. Nehéz erre okosat mondani. Nyilván nem mondhatom azt, hogy egyet értek. Annyiban egyet tudok érteni, ez ízlés dolga, vagy erkölcs dolga, nem törvényes dolog, hogy valaki mennyire köteles megindokolni a döntéseinek a jogszerűségét, vagy erkölcsösségét. Tehát van, amikor az ember azt mondja, hogy tudom, amit tudok, én most igent mondok, de miért? Csak. És meg lehet róla győződve, hogy ő teljesen helyesen és jól cselekedett. De ilyenkor élünk a gyanúperrel, hogy valamit elhallgat, és hogy valami bűzlik a háttérben, amikor valaki azt válaszolja, hogy mert csak. Tehát talán Lukács Béla fizikusnak van egy ilyen jó kis mondása, tök egyszerű, tehát bárki mondhatta volna, még a barátnőid is, akiket idézni szoktál, hogy a hazugsággal az a baj, hogy úgy kiderül, Hanvas Béla bácsi is mondott valami hasonlót, de az a lényeg, hogy ha az ember nem hazudik, mindig az igazat mondja, akkor nincs baj, mert nem kell arra emlékezni, hogy tegnap mit hazudtam. És valami hasonló helyzet itt is, hogy amikor már elkezdődik ez a, tehát az óvoda udvarán a vidrák kiborultak, és nyilván egy kisgyereknek ez az esemény fűzése, tehát, és már nem értjük, hogy most akkor mi történt, amikor, és a klasszikusok ellent mondanak a nem az információk, hanem ugyanannak az embernek a szájából, és itt pontosan arról van szó, hogy hirtelen én is mondok olyat, amit utólag visszagondolva, visszaolvasva, visszahallgatva, azt mondom, hogy de hát ez hülyeség volt, mert nem tudtam hirtelen átgondolni. Azok a nyilatkozatok, amelyeket Balogh Zoltán tett, ő felolvasta ezeket, ezek nem improvíziók voltak. Ő megfogalmazta. Könyvet tud írni Balogh Zoltán, írt könyvet. Prédikálni is tud, miniszter is volt. Irodalmi színvonalú magyarozkodás volt mindkettő. Tehát a lényeg a dolognak, hogy ő pontosan megfogalmazta, és pontosan azt fogalmazta meg, amit meg akart fogalmazni. Ebben nincsen semmi félrejelzés, hogy tévedtem és hibáztam. Ő pontosan ezt így fogalmazta meg. És amikor az ember ebben ellentmondást lát, hogy két napja ezt mondta, aztán ezt mondta, sőt, ilyenkor működik az is, hogy voltam olyan helyzetben, amikor hallottam valamit valakitől, és aztán olvastam valamit tőle. És akkor ugye, hogy a süket fülemnek hiszek-e, meg a vaksi szememnek, hogy egyáltalán meg amit a tompa agyom el tud képzelni, elvtárs, nekünk hiszel, vagy a saját szemednek. És akkor nem tudtam, hogy az volt-e az igaz, amit nekem valaki mondott négy szem közt, vagy az, amit olvastam utána. És itt is tény. Tehát mindig el szoktam mondani a másik felét, és ismét ötödik pecsét, csak idézőjelbe, Edith Nénnek is üzenem innen, hogyha nézi a műsort, nézze, olvassa. Van, amikor egyszerűen az ember annyira bele kavarodik már abba, hogy valakinek a jó hírnevét, az érdekét, az erkölcsöt, az emberséget valahogy mentse. Éljünk a gyanúba, hogy Balogh Zoltán is ezt próbálta. Többet tud, sokkal, de sokkal többet tud annál, és ilyenkor jönnek a konteók, hogy ő az igazi bűnös, vagy csak ő viszi el a balhét. Az egyikben nem kell sajnálni, a másikban egy áldozat. Erre jön Robi, minek ment oda? Ugye elhangzott, hogy súlyos politikai hibát követett el. Ő mondta ki, súlyos politikai hibát követtem el. És mi volt az a súlyos politikai hiba? Ezt ne firtassuk, erre ne térjünk ki. Nem voltam elég éber, és körültekintő. De miért nem volt? Egy ártatlan embert próbált kimenteni. Miért nem volt elég éber? A saját elhangzívája szerint. Én két szóval kapcsolatban adnék itt egy gondolatházi feladatot. Úgy idézted, aztán pont így mondta el, nem tudom, hogy tévedtem és hibáztam. Vagy tévedtél, vagy hibáztál. Azt hiszem, vagy tévedtem, ezért hibáztam. Nem tudom, hogy helyes-e az elképzelésem, de lehet, hogy tévedett, de akkor nem hibázott. De lehet, hogy nem tévedett, de akkor olvasod, hibázott. Ha a szöveget olvasod, akkor nagyon nem mindegy, hogy hol veszel közben levegőt. Hogy ez a tévedtem és hibáztam, ez mire vonatkozik, az előző mondatra, vagy a következő mondatra? És akkor megjelenik ez, hogy politikai hibát... Minden, ami elé oda tesszük, hogy politikai, az ez a szókapcsolat csak gyengébb lesz, mint a bármilyen kifejezés önmagában volt. És például én most itt ülök fosztóképző. Ja. Én itt ülök egy rádióstúdióban, egy bizonyos műsorban, főleg egy bizonyos személlyel. És én most politikai hibát követek el. Abban az értelemben, de hogy... Jézus Krisztus is politikai hibát követett el, amikor, hát hogy úgy mondjam, kihívta Rómát. Tehát én most itt öncenzúrázhatnám magamat, vagy már öncenzúráznom kellett volna magamat, pedig most őszintén mi fog történni? Egy mezei, talajszinti református lelkész eljön egy rádió stúdióba és beszélget itt egy örjöngő, kiabáló emberrel, aki nem normális természetesen. Ilyen, tehát én most a református egyházat ezzel besározom, bemocskolom, ráadásul egy püspökről beszélek, és beszélgetünk, és én rosszul érzem, vagy érezhetem magamat, hogy én most református lelkészhez méltatlan dolgot teszek. De az, aki miniszter lesz református lelkészként. Én nem értek hozzá, sokan sorolták már Balogh Zoltán hatalmas eredményeit és bűneit. Attól függ, hogy melyik oldalról sorolták. Balogh Zoltán maga kijelenti, hogy ő súlyos politikai hibát követett el. És mégis én érzem magamat itt most kellemetlenül, hogy egy református püspöknek a súlyos politikai hibáját nem kell elemeznem, sőt, mi közöm van nekem ahhoz? Ki vagyok én, hogy a püspöknek a súlyos politikai hibájáról én bárkivel beszélgessek? Rettenetes, hogy a bármilyen ténykedésnek a kontextusa az a politika szemszögéből ítéltetik meg neki. Nem a politikai hibáit, hanem pont az erkölcsi hibáit kellene... Ez a bűn. Igen, tehát hogy őt nem azért tartjuk, hogy politikai aggályai legyenek, hogy a miniszterelnököt idézzem, amikor Varga Judittal beszélget. És mégis, hogyha idézzük, tulajdonképpen ez is egy megdöbbentő dolog, ez is egy afféle slágerré vált az elmúlt két hétben, hogy ez a harc ez nem Balogh Zoltán ellen folyik. Itt nem Balogh Zoltán az, aki bármit elkövetett, itt pusztán a ballib média kreált egy ügyet, és a református egyházat akarják megrodjantani, és a református egyházat akarják meggyengíteni. Ez annyira szomorú lenne, amennyiben valakinek ugyanez volna a célja, és hogy akkor mi is emögött a kijelentés mögött a teljes művelet? Az, hogy 2011-ben megpróbáljuk kirobbantani a gyerekmolesztálást, nem sikerül, akkor majd 2016-ban sikerül, ítéljék el a bűnsegédjét, várjunk egy pár évet, kérjünk kegyelmet, kerüljük bele a Balogh Zoltán, sikerült elkapni a református egyházat. Tehát ez annyira egy rossz konteó, és egy rossz indulatot feltételező rossz indulat. Visszatérnék arra, hogy a Jézus Krisztus mekkora politikai hibát követett el azzal, hogy kereste magának a bajt. Tehát miért nem tudott megülni a seggén? Miért kellett neki kihívni a Rómát? Miért kellett neki kihívni a judaizmust? Miért kellett neki új szövetséget kötni? Nem volt jó a régi? Aztán meg csodálkozik, amikor keresztre feszítik. Nem kellett volna súlyos politikai hibát elkövetni. Csak nem úgy áll a dolog, hogy ez egy libikóka? És aki a politikai hibát elköveti, az a másik könyvelésben, a túlvilági könyvelésben, meg az erénynek alapjait írja. Nem arról van szó, hogy aki ennek a világnak a nyertese, aki ebben a világban sikeres, aki ebben a világban megvalósítja magát, az a másik könyvelésben, a túlvilági könyvelésben kárhozatot szenved, kárhozatot von magára, és épp ellenkezőleg, aki nem ússza meg, aki nem akarja megúszni, aki fölmegy a keresztre, aki a vállára veszi, fölviszi, aztán fölfeszítik rá, az abból születik egy másfajta világ, abból születik egy másfajta jövő, abból lehet majd egy olyan világ, egy erkölcsösebb világ. Miért? Mert valaki készen állt arra, hogy a politikai hibát megúszza. Tehát itt erről van szó. Tehát valójában arról van szó, hogy ha valaki a politika, valaki azon spekulál, hogy hát jól feküdjek a politikával, meg a politikában, hát az megnyeri ezt a világot, megnyeri ennek a világnak a királyságát. A túlvilágon meg hát kárhozatot vesz, vagy von magára. Legalábbis a kereszténység elméletileg erről szólna. Jézus Krisztusnak arra kellett volna figyelni, hogy Kajafással jó kapcsolatot, politikailag jó kapcsolatot teremtsen? Vagy arra kellett volna figyelni, hogy Pilátusnál jól feküdjön? Hogy Pilátussal jó kapcsolatban legyen? Nagyon és akkor megúszta volna? És akkor mi lett volna a világgal? Mi lett volna az emberiséggel? Hogy alakult volna az előző 2000 év? Hogyha Jézus Krisztus meg akarta volna úszni a kereszthalált. Így én úgy képzelném, hogy egy keresztény így teszi fel a kérdést. Pontosan. És ez itt a gond igazából, hogy ha megnézzük a református egyház, meg az akármilyen egyházak, a történelmi egyházak történelmét, biztos, hogy van erre, nem tudom, Örkény István vagy valaki, hogy XY halált megvető bátorsággal állt ki Rákosi Mátyás mellett. Sokszor előfordul ez, amikor én is megkérdezem magamtól, tehát én egy egyszerű, tényleg szó szerint proli gyerek vagyok, ez sajnos a mai napig mély nyomokat hagy meg, meg gátol is meg engem sok mindenben, pont a református egyházban, ahol nagyon kevés a proli gyerek. Ahol én pont megkaptam, hogy könnyű nekem a peremről beugatni középre. És mondtam, hogy hát én nem beleszülettem a közepébe, meg nem befurakodtam a közepébe, teljesen jogos, hogy én a peremen vagyok. És amikor azt látom, hogy valakinek teljesen természetes az, hogy neki az jár, Márai Sándort nem kell idézni, de ez a gondolkodásmód, ez jogfolytonos évtizedek óta, és pont ennek ellenére, tehát valami pozitívat is az ember próbáljon már megmondani, életem legszebb élményeit én a református egyházban szereztem, mert olyan emberekkel is találkoztam. És igen, ez a 86% ez reprezentatív, meg a 139 összes német, az akkor nem tudom, 50-60 milliós Németországban. Amikor emberek azt mondják, hogy igen, most neked jobb volna, tette föl a kérdést, hogyha egy olyan kormányzat lenne, amelyik nem támogat bennünket? És akkor egyszerű evangéliumi kérdés, hogy nekünk vajon az a dolgunk, hogy azt latolgassuk, hogy hát nekünk mi volna jobb? Hát az egyház az nem azokért van, akiknek rossz. Jézus nem azért jött, hogy odaálljon azok mellé, akiknek rossz. Nem ezen a világon kéne jól járni. Nem erről szólna a dolog? Úgymond a kereszténység? És ez választ is ad arra, hogy tulajdonképpen ki miért csinálja. Tehát amikor volt egy első, másod, harmad, negyed osztályú gyülekezet, meg fizetési osztály, körülbelül 120-130 éve Magyarországon, és úgy adták, vették a gyülekezeteket egymás között, hogy mennyi ott a földi járadék, mennyi ott a stóla jövedelem. Nem kell ezen meglepődni, hogy tulajdonképpen egy szűk körnek a kezébe került a Magyarországi Református Egyház lelkész utánpótlása is. Én hagyj értsem már meg ezt a centralizációs igényt, mert valaki kerek szemmel nézi, hogy miért van püspök a református egyházban egyáltalán, tehát miért vannak ekkora méltóságok, és miért van ez a centralizáció, te itt beszámoltál arról, hogy viszonylag szűk körben döntenek, és akkor a lelkészek már csak értesülnek arról, hogy akkor most mi a követendő irány, miközben a számomra egyszerű járókelő számára az érdemi református egyházi munka az a közösségben történik, a helyi lelkész és az ő gyülekezete között. És ami afölött van, az ilyen szükséges rossz, és én azt sem értem, hogy azt miért kell teológusnak ellátnia. Tehát, hogy miért egy püspök vezeti, miért kell püspök, miért nem mondjuk, hogy az ügyvezető igazgató, és akkor az legyen akárki, én nem tudom, a gondnok teológus? Nem. Ugye? Az esperes viszont igen. Ő lelkész, igen. Na, tehát, hogy vannak olyan funkciók, amelyet világi ember lát el, és hogy az, hogy a lelkészeket felszippantja ez a centralizált rendszer, és ők gyakorlatilag egy részvénytársaságot kell vezessenek, mert nyilván értem, hogy szükség van az anyagi javak elosztására, azokra az ingatlanokra, arra megélhetésre, hogy a lelkész a lelkészi hivatásával foglalkozhasson, máshol is így van, de hogy felszívja ez a rendszer a centrumba a lelkészeket, az valahol érthetetlen, és egyébként akit meg nem szívott fel, én láttam olyat, aki teljesen alkalmatlan volt arra, hogy ellássa a feladatát, az a mindenféle isteni fogalomról és együttérzésről és átszellemültségről lecsatlakozott, kiégett lelkészt, és láttam olyat, akire meg rá lehet bízni a saját üdvösségedet, a saját lehetőségedet arra, hogy Jézus Krisztussal élj, akinek ez a törekvése, és hogy ezt a kettőt kiválasztja ketté. Eleve én is hogyan állapítottam meg, és vajon igazam van-e, hogy az egyikben hamis papot láttam, a másikban pedig igazat, és hogy nem jut minden közösségnek egy igaz, és hogy kerül a centrumba az, aki hát szerintem csak ájtatos, és csak belebújt abba a ruhába. Erre csak egy vicces választ lehet így hirtelen csípőbe adni, mert tényleg órák hosszat lehetne erről értekezni. Benne van az egyházunk nevében, hogy magyar országi református egyház. Aha. Hát a németek magyar is benne magyar volt. Református. Magyarországi református Magyarországi egyház. És azt lehet mondani, hogy ami Magyarországon megtörténik, az történik az egyházon belül is. És valóban kinek mit, tehát, de ez szinte mindenre, tehát egy tanárra. Nekünk miért ezt az osztályfőnököt dobta a gép? Miért nem a másikat, aki a szomszéd faluban van? A régi mondás, hogy minden falunak bármire le lehet fordítani, olyan papja van, amilyet érdemel. Meg miniszterelnöke, meg újságírója, meg főorvosa, meg mindenkije. És ez a kettőség valóban megvan évszázadok óta, tehát jön egy Martin Niemöller, meg jön egy Dietrich Bonhoeffer, meg egy Szent Maximilian Kolbe, akik komolyan veszik azt, hogy ők miért lettek lelkészek és papok. És vannak olyan helyzetek, amikor azt mondják, hogy én nagyon örülök. Nekem egy olyan gyülekezetem van, akiket nagyon szerethetek. Nem kell félnem, hogy vasárnap hátba szúrnak. Mellettem vannak, mögöttem vannak. Szombaton viszont. És megkockáztatom, hogy a több, nem merek mondani arányokat. De nagyon örülhet az a lelkész, aki hasonló cipőben jár, mint én. És tulajdonképpen semmi szüksége nincs az embernek arra, hogy foglalkozzék azzal, mi van a szomszéd faluban, általában nem is foglalkozunk. Tehát a lelkészek, aki bajba kerül, az úgy pottyan ki a rácsról, hogy az csak na. Egész magasan kell hozzá lenni, hogy ne, tehát hogy puhára essék. És mégis ezekben a helyzetekben, amikor az ember azt mondja, hogy fölteszi magának a kérdést, hitvalló helyzet, ez is elhangzott, status confessionis, írták a lelkészek. Igen, vannak olyan helyzetek, amikor föl kell tennem a kérdést, hogy de hát engem üldöznek a kommunisták, viszont hogyha nem annyira, akkor elmehetek Lozanba minden nyáron nyaralni. Ez egy 70-es évekbeli üldözött lelkésznek volt a választási lehetősége. Ő elment minden nyáron Lozanba nyaralni, és aztán megírta az élettörténetét, hogy őt rettenetesen üldözték. És ismerek olyan lelkész, többek között azt mondom, hogy miatta lettem lelkész, aki 37 éven keresztül kínlódott egy rettenetes bagázsal, ahol ott ült a saját öreganyám is, tehát pokollá tették az ő életét, és döbbenetes volt, hogy ott állt közöttük hófehér ruhában. És úgy ment el nyugdíjba, hogy azt éreztem mellette, én saját magam, hogy még a sarű a szíját sem. Ezek azok az emberek, akikért, akikkel, meg akik miatt élni érdemes egyáltalán. Érteni vélve, amit mondtál a református egyház jelen állapotáról, jól értem, hogy nincs itt semmi látnivaló, hogy a Gégény István téved vagy túloz, amikor úgy fogalmaz, hogy a hívő reformátusok közössége meg van rogyanva, meg össze van zuhanva, Tóth Sára téved, vagy túloz, amikor úgy fogalmaz, hogy nyomorúságos helyzetben van a református egyház? Tóth Sárának igaza van. Nyomorúságos helyzetben van a református egyház. Gégény István téved, nincs megrodjanva a református egyház. Tehát azt lehet mondani, hogy a zsinat a helyén van és teszi a dolgát, meg csapataink harcban állnak. Tehát erkölcsi válság van, és minden terv szerint. Te mondtad.